है सारी खुदाई, मैं तेरा हूँ शेदाई, एक तू ही ना जाने माहिया। ख्वाहिशों की दुहाई धड़कनों में समाई, दिल तुझी को पहचाने माहिया। खुशबू तेरी जहां, ढूंढू तुझे वहां, ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे चन माहिया। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। जब तुझे चांद देखे जमीन पर, आन उतरे परी हो जैसे पानी की लहरों पे है। जब तुझे चांद देखे जमीन पर, आन उतरे परी हो जैसे पानी की लहरों पे। तेरे कदम जहां ठहरे वही समा, ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे चन माहिया। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। संग ऐसे बसंती रंग जैसे, जुदा एक दूजे से होंगे हम कैसे है। तू मेरे संग ऐसे बसंती रंग जैसे, जुदा एक दूजे से होंगे हम कैसे। सांसों के दरमियां तेरे सभी निशान, ना हो मेरी अखियों से दूर मेरे माहिया। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना माहिया। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल।